aquesta setmana has passat gana i t'agrades rock and roll, escolta 1984, aquí farem un bon renal. Unes hores de la consulta a la que estan convocades les seves ciutadanes i ciutadans. Lo que surti serà allò que hagi triat el poble, per tant, com si es queden, com si els desnonen de la Unió Europea, aquest poble com el nostre continuarà dependent dels dopes, dels bruts dopes. Benvinguda, benvingut a 1984. Avui no. És dia... Què? 4 avui de juliol. Avui és dia 4 de juliol. És un dia muy especial, además, ¿eh? O sea, para algunos. Para algunos es un día muy especial, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Luego hablaremos, Raúl. Era, buenas es, tardes, estoy buenas aquí. Tardes. Este año, digo, este día, hoy, este sábado estoy aquí. I doncs sí, avui 4 de juliol, demà 5, com dèiem en el principi, on en referèndum se decidirà el futur de... una part del futur de Grècia, al manco la part que li toca més directa en quant a la continuïtat o no continuïtat en aquesta comunitat econòmica europea. Bueno, bàsicament la pregunta que tenen és si volen pagar o no el deute al que s'han compromès els polítics que van tenir les darreres dècades. El tema és que els pot suposar aquest desahucio de la comunitat, al manco és el que manà. Bueno, en cas de que això passi, descobrirem com se surt de la Unió Europea, d'on serà el primer cas. Tindran un contracte o hauran de pagar una rescissió de contracte? Bueno, això no ho sabrem avui. Però avui 15 dies? Avui vos preparam dues hores de punk, rock i hardcore a tres programes de tancar la temporada. Han començat a escoltar una banda mexicana que se feien dir Tercer Mundo i, si vos sembla, continuem amb una banda de Madrid que se fan dir Sudor. I que acaben de treure un altre LP, una discografia realment abundante. Enamorado de la muerte juvenil, otro disco de Sudor. És un 12 pulgades que arriba de la mà de Beat Generation i on trobam fins a 10 cançons noves, amb una il·lustració molt en la línia de tots els seus treballs. Si vos sembla, escoltam la cançó Formen filas, soldaditos. Arr! Problema que eres ahora, ¿sabes? Doncs sí, a part de tancar el programa de, que mos, aquest serà el tercer i últim programa, bueno, el tercer i últim programa, d'aquí dos acabarem, sense comptar aquest, altres coses que es tanquen, i és que el Parlament de Catalunya vota a favor del tancament dels CIE, excepte, evidentment, Ciutadans i PP, que es queden tot sol avalant els centres d'internament per estrangers. I també comentant que les notícies que ens arriben d'aquest postporno que recorre el món en general i que ens deixen imatges i, bueno, més que imatges, ens deixen gent que se li remou tot fins a l'ànima, i des de l'Argentina fins a passant per Barcelona i tot, doncs res, si encara no sabeu què és el postporno, posau-vos al dia, perquè està a tope reclamant aquest postporno activista i feminista. I si encara no t'ha pujat la temperatura, doncs amb aquestes setmanetes que tenim de calor, aquí com sempre tenim les finestres absolutament obertes, i clar, a vegades se'ns cola algun renou, ja sigui de màquines que passen pel carrer, com l'altre dia que passava una segadora o algo, i avui una moto. Aquest disco de Sudor, super recomanat, igual que el que escoltarem a continuació, una altra banda de Madrid que se fa dir Robo, i que treuen el seu primer 12 pulgades titulat Todo se derrumba, amb una coproducció entre els mateixos Beat Generation, que han publicat aquest disco de Sudor, i un altre segell que se fa dir Blondes Must Die. Escoltam la cançó No te rindes. Així sona aquest primer llarg durada del Robo. Ja sabeu que per contactar amb el 1984, en directe sobretot, podeu fer servir el nostre burofax, que permaneix obert entre les 5 i les 7 de Sora Baixa, de tots els dissabtes que matem en directe des del Casal Pere Capella, aquí al GAI de Titoeta Ràdio, al 108 de la FM, i també a través de titoeta.cat. Els dimecres i els divendres a través de Ràdio Bronca, i també una salutació cordial als oients de Ràdio 77, la Ràdio Lliure de Palma. I també volem animar-vos, com sempre, que faceu ús i us considereu i us apropieu també de les eines que hi ha a la xarxa per difondre informació i per llegir-la, evidentment. I en aquest cas vos animam a participar i a fer ús d'aquesta fantàstica eina que és contrainfo.cat. I bueno, si vos pareix, llegirem un parell de cosetes aquí que tenim de notícies. I és que diu així: a propòsit de l'elecció d'Imma Mayol com a gerent de Maya, A propòsit de l'elecció d'Imo Mayol com a gerent de Maia, el consistori de la nostra ciutat ja està format. Sabíem que José Ila i Antonio Noguera serien els futurs batles, però ahir ens vam aixecar amb una nova notícia de la qual no en tenien constància. La regidora de l'Ajuntament de Barcelona, Imo Mayol, serà la nova gerent de l'empresa municipalitzada Emaia. Des de la candidatura d'Unitat Popular de Palma veiem amb preocupació aquest nomenament perquè sabem com ha actuat quan ha gestionat un ens municipal. La futura gerent de l'empresa de neteja Aigües i Clavegueram de Palma és la responsable d'haver iniciat la privatització del que era l'Institut Municipal de Parcs i Jardins a la ciutat comtal. L'any 2005, arreu de la llei del 57/2003 de modernització de l'administració local, l'Ajuntament de Barcelona va dur a terme la conversió d'instituts municipals com els parcs i jardins en organismes autònoms i entitats públiques empresarials locals. Una EPEL implica que, tot i que la titularitat segueixi estant en mans municipals, l'empresa tindrà una gran autonomia per externalitzar serveis, és a dir, cedir l'execució a una subcontrata. Podeu seguir llegint a contrainfo.cat. Bueno, una semana nada más aquí en 1984 para el resto del mundo. Esta canción que nos has puesto nos has engañado, Raúl. Sí, porque nos has engañado. Visto un poco dormits y en yo Raúl ha vingut a picar branca. Sí, sí, porque venía un poco en pardalapa, pero digo, voy a meterlo todo a 45 revoluciones por minuto. No te deixarem, ¿eh? Pero bueno, ahora después recuperaremos justamente esta canción que estábamos poniendo de un grupo de hardcore punk de Pavia, de Italia, ya que, por ejemplo, estábamos mirando a ver si teníamos algo de Grecia, pero seguramente que encontraremos algo. Pero bueno, los militantes del punk del lado de Italia siempre suelen tener, tío, vamos, también unas bandas de puta madre. Y como no, DDI, desde Pavia, eran un, bueno, yo creo que aún siguen siendo un grupo de mitad de los 80 que eran brutal. Y entonces ahora escucharemos una canción que se llama Sei Fortunato. Peso que te invito, sei così felice, non riesco a provare odio. La tua vita in allegria, e tutto ciò che vedi, pensi tuo di diritto sia. Ogni tua giornata è laboriosa, ed ogni tua mattina è luminosa. La tua esistenza è comoda e sicura, vivi ritagliato nella tua bravura. Non te ne frega un cazzo di quel che accade intorno, ci pensi qualcun altro, meglio guarda sul bordo. Sì, come un automa, la male fino a sera, vivi la tua vita, per me è una galera. Sei fortunato, non hai capito un cazzo. Sei fortunato, non hai capito un cazzo. Sei fortunato, non hai capito un cazzo. Tutto ciò che conta è la scala sociale. Io sono convinto che niente è più banale. Hai una promozione, è tutto ciò che aspiri. Hai una bella macchina, al mondo che ti avviri. Ora me ne accorgo, ho domanda di una sfottata sul fatto che ti piglio, meglio una fucilata. Ridi pure guerre, ti passano davanti, ma vai che giochi a premi, che sono proprio tanti. Tutti via davanti al televisore, voglio essere comandato, voglio un direttore. Sei fortunato, sei fortunato, sei fortunato, ma non capire un cazzo. Sei fortunato, sei fortunato, sei fortunato, ma non capire un cazzo. Sei fortunato, sei fortunato, sei fortunato, felice morirai. Esto eran de Day, me he equivocado, son de año 96 este pequeño disco que sacaron con un fanzine, la verdad es que bastante curioso, explicando las letras de las canciones y después un par de cosas que hacían por allí, autoproducidas. Y bueno, vamos a pasar con otra banda también de la old school, y como no, son Uka Subus, con una canción del Happen Today. Oye, tú que estàs en tot, Raúl, per quina lletra van del seu samba? Si no recuerdo mal, me parece que van por la Y. O sea, le falta poco para cumplir ya su merecido alfabeto. Com ja sabeu, Uka Subs és una banda que tots els títols dels seus àlbums, des de que van començar el 77, 76, no? 78, sí. S'han anat titulant... començant el títol amb una lletra diferent de l'alfabet i ordenades per ordre alfabètic. Així, el primer àlbum era Another Kind of Blues, Brave New World el segon, i així, fins que, segons en Raúl, anant per la lletra Y, no sé què sí. Faran... El Charlie, quan llega la Z, pues no sé, a lo mejor se jubila y dice, mira, hasta aquí ha llegado el punk. O a lo mejor vuelve y dice, pues ahora lo voy a hacer al revés, de la Z a la A. Y entonces saca otra forma de sacar discos a la inversa. ¿Qué álbum que tú tienes? ¿Quién es lletra? Esta es la J, Happen Today, pues la J. Directo al Japón, ¿no? Exactamente, directo a Japón. Y vamos a escuchar, ya que está el día caldeado y con fuego, una canción que se llama Street on Fire. Indestructible, Captain Scarlet, he is invincible. Harmony and rhapsody, melody and destiny, and Captain Scarlet, indestructible, Captain Scarlet, he is invincible. Captain Scarlet, he's invincible. Captain Black and Lucifer, the god of common curse. Captain Scarlet. Wow, Uka Subs, que justamente ahora estaba... No me había fijado, fíjate que tengo el disco hace mogollón de tiempo, Fede, y la curiosidad más grande de este disco, ¿a quién sabes quién tocaba aquí el bajo? A ver, dímelo. Es un bajista que a mí, por ejemplo, me flipa. Hay mucha gente que flipa siempre con el bajista Primus y tal, pero a mí me flipa mucho más este, que es Flea, de los Red Hot Chili Peppers. En este disco toca Flea. Ah, mira tú. Ple de detalls, ¿eh? Sí, estaba un poco en a dormir, que esto no lo sabía. Yo tampoco, ya te digo. Hoy me iré a dormir con una cosita más que no sabía yo. Y mira que siempre me suelo mirar siempre todos los créditos y todas estas cosas, pero no sé si es que a lo mejor me lo había pasado por encima o no le había prestado mucha atención. Pero es una curiosidad muy, muy, muy maja, tío, de este disco Happen Today de Uka Subs. ¿De quién año es eso, Raúl? Este es del 87. Ah, sí, m'he acordat, 87. La lletra J a la 87, quan ja feia 10 anys, Fins a la J, sí, van bé, van, sí, bé. Van bé, van bé, van bé. Una banda que mai ha deixat de tocar Uka Subs. No, no, la veritat és que no. I que a més també molts grups han versionat cançons de Uka Subs. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, una gran banda. Una gran banda de los cool del punk rock d'Inglaterra i bueno, i de part del món, que coño. I li han robat riffs i tot, no només versions, fins i tot cortàtula. Nene, nene. Bueno, sí, aquí, per exemple, cortàtula, per exemple, a tanto a Uka Subs com a otras bandas del punk inglés, tienen su canción, por ejemplo, en castellano. Que mira, después te voy a poner una curiosidad de un grupo que el otro día, escuchando por la radio, me llamó mucha atención cómo mezclan el... Eso más tarde, exactamente, en Baúl de Raúl. Espera, una cosa. La familia Escariote de Cortatu es una, es sí, un riff robado de Uka Subs. Exactamente, sí. Oh, peta. Sí, sí, sí. Però bueno. Seguim a Madrid amb nous grups i noves gravacions. Un altre dels grups que estan allà, hi ha una escena realment interessant a Madrid actualment. Hem escoltat a Sudor, hem escoltat a Robo, i una altra banda que acaba de treure un nou disco són Nueva Autoridad Democrática. És el seu segon LP, després d'una demo que va tenir molt bona repercussió, i el recopilatori que vos hem posat les darreres setmanes, Matado por la Muerte, que vos recomanem, inclouen una cançó inèdita, Cadáveres de Permiso, Nueva Autoridad Democrática. Era Nueva Autoridad Democrática al recopilatori Matado por la Muerte, que des d'aquí vos recomanem tant com el seu nou LP. Ens centra un burofax de la llenda Extorsión, una banda de Barcelona, encara que amb membres mallorquins. Vàrem descobrir-los a través del seu LP de debut, Odio Eterno, amb una portada multicolorista de Doc Industries, que se va encarregar d'aquesta producció de Traston Studios del 2014. Per qui no ho sàpiga, aquests estudis tan hiperactius a Barcelona estan conduïts de la mà d'en Juan Carlos Riutort, a qui coneixereu sobretot els oients de l'Arenal, per haver format part d'innumerables bandes, alguna de les més destacades, Netweight. Per exemple. Sí. Tornarà a Mallorca a presentar-nos les cançons d'aquest LP que va treure amb aquest projecte Extorsión el dia 21 d'agost, segons ens informen, a la sala Sabotaje, encara amb alguns grups per confirmar. Els recordam en la cançó Barcelona Turística, BCN Turística. Doncs ja que xerraran de turisme, tornem a contrainfo.cat que s'han produït un parell de notícies en referent a lo que s'anomenen les Kellys, i llegirem una d'elles. Angelina Alfaro ha treballat tota la seva vida com a cambrera de pis. Va començar als 17 anys i ara ja són 30 anys de professió. Actualment està en un hotel de la platja de Palma, a Mallorca. Va néixer a Albacete, a Castella-La Manxa, però es va traslladar molt jove a les Balears. És delegada sindical de la Unió General de Treballadors i al seu centre de treball des de fa 8 anys. Quan li pregunto per què es va fer sindicalista, respon amb passió. A mi em feia molta ràbia no poder parlar obertament de les coses que passaven. Quan et fas del sindicat pots parlar sense tenir por de res, si és que consti que són coses justes. Mai han demanat res que no sigui just i ells ho saben. Quina és la teva càrrega de treball? Treballes amb molta pressió? Amem, pressió és poc. La jornada és de 8 hores i has de fer 24 habitacions. Però en realitat el que tens de debò a les habitacions són 6 hores. A més, està tot mesurat, 30 minuts per sortida i 20 per habitació. Però si un dia has de fer més de 4 sortides, la teoria de l'empresa ja no quadra. El càlcul no està bé, per moltes matemàtiques que facis. I això que no expliquen els temps que perdem d'anar d'un edifici a un altre. Carregar el carro, esperar l'ascensor, passar a l'altre edifici, descarrega. Aquí se te'n van 10-15 minuts i així... I això si et funciona la clau. Si no funciona la clau, has d'anar fins a l'altre edifici. Són coses que s'estudien molt bé des del despatx, però que en la pràctica no funcionen i ho saben. I no rebaixen el nombre d'habitacions? Imagina't que només ens donen 21 habitacions, quan duim 18 completament, 18 completament a 4 llits. I això després de moltes reunions i de dir-los que tinguin una mica d'humanitat, que comprenguin que no podem portar aquesta càrrega de treball perquè l'endemà estan mortes, que no podem amb el nostre cos i tampoc es rendeix igual. Però quan tinguis alguna habitació més de a 2 o 3 llits ja et donen les 24. Òbviament això té repercussions en la vostra salut. Jo duc una setmana punxant-me. Al matí em prenc ibuprofeno i a les nits relaxants musculars. Per què? Perquè anem sobrecarregades. Tenim un treball enorme. Anem tot el dia estirant llits i arrossegant bosses. Puja, posa'm i el cos et passa factura. Un dia et quedes enganxada i no et pots ni ajupir. Llavors vas al metge, et punxen, et prens pastilles i l'endemà tornes a treballar. I a la mútua de l'empresa et diuen que això no és del treball, és que et fas major. O sigui que estem cada dia 8 hores, un dia i un altre dia, fins a 30 anys. I aquests dolors de coll, d'esquena i de lumbars que tenim, aquestes tendinitis, això passa perquè no fem res. I quin és el vostre salari? Et donen el que et toca, la qual cosa marca el conveni d'hostaleria, una mica més de 1.000 euros, depenent del que et llevin d'impostos. I es fan hores extres? En general, nosaltres no. Les que som fixes discontinues a jornada completa. Pot ser que et demanin que vinguis un dia lliure, però les que sí fan hores extres són les que estan contractades per 5 o 6 hores. I com això no basta, la resta són hores extres. Són les eventuals i les fixes discontinues contractades per menys de 8 hores, les que fan les hores. En aquesta cançó d'Extorsión, ara sí, a la velocitat indicada de 45 revolucions per minut, la banda deia Barcelona turística, ciutat moderna i multicultural, ciutat para gastar, ciutat para los ricos, ciutat para el turismo, mierda de ciudad, terrorist, go home, you are the terrorist, no queremos tu puto dinero, you are the terrorist. Això en tan sols 50 segons. Casi nada, pues bueno, vamos a ir siguiendo aquí, pues eso. Intentando consolidar la tarde de verano mallorquina y seguramente que, bueno, la del resto del Estado español, que debe estar como nosotros, con más música, como nos gusta a todos nosotros pasar la tarde noche. Un sábado caluroso. Vamos a pasar con otra banda inglesa, se llaman Undead, de su disco The Killing of Reality, es un disco del 83, pero se ha reeditado en el 2014 gracias al sello Radiation. Y vamos a escuchar una canción que se llama Acid Punk, punk ácido. Undead, Nazi Punk, un gran grupo de también pues eso, de la onda old school de principios de los 80. Como siempre, grandes bandas como tienen que ser, que se escuchan siempre en este programa de 1984, cada sábado de 5 a 7, aquí en Al-Qaeda, para el resto del mundo. Vamos a seguir pues esta, con otra banda también de la misma old school, que son GBH, GBH Charge. Con el último disco que sacaron en el 2013, que es el Perfume and Peace, Perfume y Meado. Qué gracioso que tiene el nombre de este disco. Y gracias al sello PH Records y Hellcat Records, vamos a escuchar una canción de la cara B, que ya que estamos en un mundo podrido, pero bueno, es lo que nos corresponde por haber votado. Vamos a escuchar una canción que se llama Power Corrupts. Poder de corrupción. I doncs sí, continuant a contrainfo.cat, diu així, les que netegen els hotels, les Kellys, continuarem amb aquest sector turístic entre el tot inclòs i tot el que està passant últimament està en el punt de mira. Doncs així, l'1 de maig van poder veure i sentir a Pollença a tres representants de les Kellys, les que limpien. En aquest moment van conèixer la situació d'aquestes persones, treballadores explotades i i per aquest model turístic. Ens hem posat en contacte amb Ernest Canyada, que ha estat qui ha fet possible una major visibilitat d'aquest conflicte per publicar articles, entrevistes sobre les cambreres de pis. En aquest juliol anirem publicant especials al respecte. Avui és la primera entrega. Les condicions de treball de les cambreres de pis als hotels de la platja de Palma, Mallorca. Una realitat invisible, compartida per milers de treballadores en molts altres llocs. El treball de les cambreres de pis és essencialment per al funcionament dels, és essencial per al funcionament del sector turístic, però és molt poc el que els hostes dels hotels saben d'elles. Com a molt, es saluden en creuar-se en els passadissos. Tampoc el gran públic és conscient de la duresa del seu treball i que després de 20 o 25 anys d'aquesta professió és difícil trobar una d'elles que no pateixi forts dolors, que no estigui sotmesa a un estat d'estrès greu o que no necessiti medicar-se diàriament per poder aguantar la seva jornada laboral. I no obstant això, en aquesta és la seva vida quotidiana. En el marc de la preparació d'una campanya internacional sobre les condicions laborals de les cambreres de pis que impulsà la Rei Iuita, Ernest Canyada visitar Platja de Palma per entrevistar-se amb treballadores d'aquest sector. Vaig contactar amb elles a través de Comissions UGT. Platja de Palma és una de les principals destinacions de sol i platja en el Mediterrani. Els hotels que en temporada alta allotgen a milers de turistes europeus, especialment alemanys, es succeeixen un darrere l'altre al llarg de quilòmetres. La concentració de treballadors i treballadores és també molt important. No totes les habitacions impliquen la mateixa dedicació. Les sortides de les hostes, dels hostes obliguen a fer un treball més a fons i com els turistes cada vegada passen menys dies allotjats, s'incrementa la freqüència. Cada dia tenim 4 o 5 sortides i això no hi ha qui ho aguanti, diu Isabel Moreno, cambrera de pis des de fa 22 anys. Angelina Alfaro, amb més de 30 anys de professió, detalla: el temps està tot mesurat, 30 minuts per sortida i 10 per habitació normal, però si un dia has de fer més de 4 sortides, la teoria de l'empresa ja no quadra. De fet, la intensitat amb la qual han de treballar és un altre dels problemes de les cambreres de pis. Emília Ortega explica que el ritme de treball és molt intens, exagerat, anem sempre a contrarrellotge. El temps que tenen per fer la neteja de les habitacions és molt curt, aprofitant quan surt el turista. Tenim 4 o 5 hores per fer 20 habitacions, explica Isabel Moreno. Amb una plantilla més gran no seria necessari forçar tant el ritme de treball de les cambreres, denuncia Pepi Lora, on es necessiten 20 cambreres, ara hi ha 14 o 15. Soledad Castro expressa també l'estat de malestar que provoquen aquestes condicions. Quan al matí et donen la costella de treball, et dones de cap contra la paret. Genera molta frustració no poder fer bé el treball que una té. I això provoca molta tensió. Així, la duresa del treball i les condicions en les quals es realitza tenen un fort impacte en la salut de les treballadores. Anem sobrecarregades, portem un treball enorme i el cos et passa factura, reafirma Angelina Alfaro. D'una banda, estan les afectacions derivades de la repetició d'uns mateixos moviments amb càrregues pesades, que repercuteixi en lesions diverses en esquenes, cervicals i braços, i per una altra, la situació d'estrès i malestar psicològic. La conseqüència és que pràcticament totes les cambreres acaben medicant-se per poder suportar el treball. Estem fetes pols i treballem tots els dies a força de pastilles. Jo prenc pastilles pel reuma, antiinflamatoris i també per al cor, perquè vaig molt estressada. Així de contundent es manifesta Dolores Institutrius, alguna cosa molt similar expressa Isabel Moreno. Totes portem medicaments, jo l'espidifren per al dolor i altres pastilles per a l'ansietat. Al matí m'aixeco i em prenc les meves pastilletes. El cos et fa mal, llavors el prens les pastilles i així és com aguantes. Aquest recurs a la medicalització també ho expressa Maria González, que després de 16 anys com a cambrera relata que ja li han fet 2 operacions a la zona lumbar i una altra del túnel carpià. A mi els doctors m'han dit que sóc addicta als medicaments perquè haig de prendre'ls al matí, al migdia i a la nit tots els dies. Fins a pegats de morfina m'han posat. A les 7 del matí ja m'estic prenent la pastilla perquè em dol tot el cos. El problema de fons té a veure amb un model de gestió turística en el qual es redueixen cada vegada més els costos laborals. Així ho denuncia Dolores Institutrius. Quan nosaltres comencem el treball era més lleu, però ara els ritmes han augmentat. Els empresaris cada vegada volen més, es fixen uns diners que han de guanyar a l'any i el que estigui per sota d'això són pèrdues. Jo veig els hotels plens i ells diuen que sempre hi ha pèrdues i sempre volen més. El turisme responsable no pot ser un producte turístic més. Comença aquí, en el més bàsic, en les condicions laborals dels treballadors i treballadores del sector. What do you think is that? It's such an old man. solo tra la gente che ti odia, cassale ogni momento con la loro monotonia, sei solo. È quello che vuoi, no no mai, è quello che vuoi, no mai. Pues esto eran Peggy O'Pux con la canción No Mai, otro grupo italiano que justamente esto también estuvo grabado en diciembre del 84 y es un 10 pulgadas que dentro contiene otro EP, o sea, esto es un EP y dentro hay otro EP de 7 pulgadas que gracias a la mano de Vomito Punk Records pues se ha hecho la luz después de 20, 30 años después, imagínate tú. Un formato para escuta aquella discografía que va a traure Tralla de Antidogmatics, ¿no? Que era un pedazo de LP que venía en un single infalible. Sí, bueno, y también como por ejemplo las maquetas de Cerebro Exprimido, que dentro venía las maquetas y dentro venía un CD con las maquetas también. Y más temas inéditos. Y sí, exactamente, temas inéditos que después salieron a la luz con los posteriores LPs que sacaron. Como ya sabes, ya acaban de reeditar más suicidios. ¿Ya las pescato o qué, Raúl? Estoy en ello. Pues mira, una altra, ja puedo començar a estalviar, que se venen una carretada de concerts i discos guapos. I un disco que des d'aquí, com els oients habituals ja sabran, és que esperam amb ganes, és el disco d'Usura, titulat El Legado. Al febrer del 2014 els teníem aquí al programa de ràdio presentant-nos algunes d'aquestes cançons i mira, un any i pico després sembla que ja han aterrat els discos a fàbrica amb mil i un problemes que qualque dia explicarem i segons se'ns conten tenen pensat presentar en directe el proper dia 14-15 d'agost, a mitjans d'agost, a un local de Palma. Seguirem informant i mentrestant escoltam una de les cançons del Legado d'Usura que acaben de rellar i que van ser enregistrades per DST Studios. I pels que esteu a la Ciutat Comtal, tindreu el plaer de poder escoltar Usura amb Iron Merda i juntament amb Arrest a Barcelona. El pròxim dissabte, 11 de juliol, estaran tocant a partir de les 10:30 amb entrada 4 euros a Scorpions, carrer Còrdoba 47 de Terrassa. Y otro grupo que también están de mini gira por la península son nuestras amigas Desenterradas, que el día 2 estuvieron en Madrid, el día 3 estuvieron en Benissa, en Alicante, hoy están en Valencia, en la Sala Matisse, y mañana estarán en Barcelona. O sea, el que esté por allí ya sabe que tiene unos conciertillos muy guapos y muy chulos que poder deleitar a sus oídos. Pues bé, vos recomanem que si podeu vos passeu a veure-les, que és una cita que val la pena, la veritat, Desenterrades. El seu proper concert a Mallorca serà el dia 24 de juliol al Barça Botaje, juntament amb una banda que se fa dir Polígono Indus Indu Astral. i juntament amb Scorpio i en la banda Antiguo Régimen, que crec que són de València. 4 euros. Sí, sí, sí, 4 euros. Això el 24 de juliol, a partir de les 9 del vespre, una entrada de 4 euros. Escoltam a Antiguo Régimen amb la cançó Piezas Sobrantes, del seu darrer LP fins a la data política de Tierra Quemada. I així sona en Antiguo Régimen amb el seu tema Piezas Sobrantes del disc de Política de Tierra Quemada, i que estaran tocant juntament amb Desenterrades, el Sabotatge, com dèiem abans. I com a puntualització, Desenterrades tocarà el dia 5 de juliol a les 7 a la Biblio amb Pinyent i Croma. El que concert del dia 24? En Barcelona, dices. En Barcelona. No, Barcelona. Sí. Sí, demà. Sí, demà. Sí, perquè hoy tocan, ja digo, en València junto a Perra Lobo. Ah, mira. La Matisse. Vale. Dime. Y en Mallorca toca un grupo que se llama Polígono Hindú Astral. Me ha agradado. Ah, sí, vale. Polígono Hindú Astral. El Burofax, ya sabeu on podeu enviar els vostres temes, de la gent de Polígono Hindú Astral, per escoltar-lo tots. Ja sabeu que és araes1984@gmail.com. Y bueno, vamos a seguir justamente poniendo más música. Y justamente tengo en mis manos un pedazo split, tío, total, de old school también, pero no británico, sino de aquí, de nuestro estado español. Que este se lo voy a dedicar justamente a un personaje cuando ponga la segunda canción. Vamos a primero a escuchar la primera, que es del grupo Vitus Dance, con la canción... ¿Qué canción? Diles que se vayan. ¡Fuera! ¡Arrush! ¡Vitus Dance! Diles que se vayan ya. Eso es lo que decían Vitus Dance, pedazo de banda, y cómo suenan, son geniales. Yo siempre he disfrutado mucho escuchándolos, siempre que he podido, tanto en cinta como en disco, y la verdad es que estaría siempre escuchándolos hasta que me cansara totalmente. Este disco se grabó a finales del verano del 91 en los estudios Amadeus de Donosti, y la producción corrió a cargo de Paco Flores y de los propios grupos. La portada la realizó Pablo López en colaboración con HHH y Vitus Dance. La traducción son obra de Jed Moseley, Alex y Gorka, y las fotos y las fotografías las hicieron Ico, Lea, Pepo e Iñaki. Y ahora vamos a escuchar de la cara B a HHH, claro, como no, porque este disco es tremendamente brutal. Y como estaba diciendo, este disco se lo dedico justamente a una persona que está en Torre la Vega, que se llama Chevitas, y es justamente el que promociona y se encarga de hacer un fanzine que es totalmente brutal, que es el fanzine Enciende la Mecha Hardcore Punk. Os lo recomiendo porque la verdad es que siempre tiene contenido bastante, bastante, bastante bien detallado de muchas bandas de muchos sitios. Pues desde aquí, desde Mallorca, Chevitas, te mandamos un saludo. Gracias por la camiseta, que es brutal. La verdad es que me sienta cojonudamente bien. Y la serigrafía. Y la serigrafía, la verdad es que me ha gustado mogollón, porque es de, vamos, de, como siempre digo yo, old school total. Pues vamos con HHH y con... Espera, que nos entra en Burofax. Ah, vale, perdón. No te sientes. Bueno, pues justamente, pues comentar que este disco, si lo tenéis en vuestra mano, siempre ponía no pague más de 700 pesetas si te pide más. Como recordatorio. Róbalo. Escolta, ahora hablando de este tipo de grupos, ¿sabes que van a tocar Monstruación? Oh, esto sí. Aparte, estaban justamente en estudio de grabación para sacar un nuevo LP después de tropecientos años. Pues mira, ara segons estava llegint aquí en el, per, també un burofax, estaran tocant a Monstruació el 19 de setembre a Cornellà, oh, el 2015, juntamente con Los Muertos de Cristo, Noi del Sucre i altres tres grups que encara queden per confirmar. Si me puede, a lo mejor me escapo para ver a Alfredo y a los de Monstruació, que es un grupo que siempre para mí son totales también, son muy buenos en directo. I un altre burofax que ens entra és el d'una gent que ens escriu de, des de Songonleu. És Gori i nos vuelve a enviar sus temas de Decuajo, el proyecto que iniciamos, según se nos indica, junto a Paco Jeremy y a Chisco Vargas de Netweight. La otra vez, hace dos semanas, os enviamos unas canciones, según tú, y van a posar la intro. Y els agradaría que pinchéssim avui la cançó Canecerías Zoidberg. Pues sí, vamos a pincharla, porque aquí el Burofax lo tenemos abierto y podeu enviar lo que vulgueu, la vostra merda, lo que heu enregistrat avui de matí. Ara mateix, de cuajo. Por cierto, Raúl, dime. Gori añade que su cara favorita desde siempre ha sido la de HHH. ¿En serio? Pues mira. Luego la escuchamos. Luego escuchamos. De cuajo. Que... Vamos allá. Vaya, pues un tema extremadamente corto. Bueno, la verdad es que me pensaba que iba a haber algo más y me ha dejado con media palabra en la boca, porque yo quería saber cómo era el estribillo, pero bueno, ahí queda la cosa. Siempre pasa lo mismo con estos grupos que te sorprenden y no sabes a lo mejor ni lo que dura la canción, entonces claro, te quedas diciendo, a ver, ¿por dónde vais? ¿Cómo es? ¿Qué hacéis? Y entonces te quedas así como diciendo, vale, tipo japonés, vale, me mola mogollón. Escolta, pues mira, ya que l'altre dia va entrar la llei Mordassa, aquí a Contrainfo llegim una notícia també que, està, que diu així: la absolta la periodista de Topatu.info junt amb set membres d'Ernai. I diu, fa poc més d'un mes que Contrainfo.cat ens solidaritzava amb la periodista Iraitz Salegui del mitjà Topatu.info, acusada d'enaltiment del terrorisme. Avui podem donar la bona notícia que ha estat absolta junt amb set persones més membres d'Ernai per l'Audiència Nacional. A principis del mes de juny, vuit persones foren jutjades acusades d'enaltir el terrorisme durant un acte al Gazté d'Ambada del 2013. En concret, la periodista estava acusada per haver cobert l'acte. S'ha de dir que el judici es va haver de plaçar dues setmanes, del 28 de maig a l'11 de juny, degut a la pressió popular i a l'actitud de les pròpies acusades. Així, finalment, el judici es va celebrar sense públic ni premsa, per l'ordre de la jutgessa. D'aquesta manera, una vegada més, les acusacions fetes per l'Audiència Nacional han quedat en no res. I totes les acusades, amb peticions d'entre 18 i 24 mesos de presó, han estat finalment absoltes. Ràdio Bronca, yeah! 104.5 de la FM, yeah! Dimecres de 9 a 11 i divendres de 7 a 9. Ràdio Bronca, 1984. I si encara en vols més, escolta'ns a Ràdio 77. 1984, des de Titoieta a la resta del món. soy el hombre robot. Era en Trance, una banda mallorquina, amb aquesta cançó apareguda al seu LP Maldición. Ja sabeu, el disco que van publicar després del seu single titulat Demo, i una de les bandes punt rockeres més actives als darrers temps en aquesta illa. Estiran actuant a Barcelona el dia 2 d'agost, segons ens informen, mentre segueixen produint cançons que esperen poder publicar ben aviat amb un LP. Però mentrestant, com vos dèiem, el dia 2 a Barcelona, un festival, ara no recordo el nom, un festival on comparteixen cartell, encara que a diferent dia, amb la banda belga de Kids, de la que vos xerràvem setmanes enrere. I el Burofax segueix en marxa i treu fum. Moltes gràcies pel feedback. Rebem una comunicació dels estudis Impala 1 i diuen, mira, amb aquesta calor vos volem enviar un pot de memorabilia auditiva, un concert que se va enregistrar, no se sap molt bé quina data, però era a principis dels anys 2000, devia ser 2002, a l'estiu, a Cipódromo de Sant Pardo, aquells estius tan calorosos, i si no m'equivoc escoltarem la banda Pèrtigas amb el seu primer cantant que va desaparèixer, Dali Larry. Moltes gràcies. Moltes gràcies als estudis Impala 1. Seguirem mirant d'arreglar aquest document sonor que ens envies. No ho envies en Word, envio en WAV, en MP3, amb un format d'aquests més estàndards. I mos feim ressò d'una altra comunicació on ens recorden que la banda nord-americana Ruleta Russa estiran actuant a Europa, estan de gira els mesos de juliol-agost, a les festes de Gràcia estaran actuant i també recalaran a Mallorca. Els recordam amb un dels temes que publicaran amb un 12 pulgades en aquesta gira europea. La banda Ruleta Russa és una banda nord-americana que escoltàvem setmanes enrere, Larry, la tens allà arxivada, i en 3-2-1 que soni. Gràcies. Thank you. cançó era Antiaèries de Ruleta Russa i una cançó que apareixerà al seu 12 pulgades Eurotour. I esperen veure'ls també a Palma el Sabotaje, crec que serà la primera setmana d'agost, un concert on compartiran cartella amb Orden Mundial i altres bandes que anirem esbrinant els propers dies. I ara mateix també me feia ressò d'una notícia que acaba d'aparèixer i diu així: el passat 12 de juny, en el darrer dia del seu mandat com a regidora del districte de Gràcia, va aparèixer el banc expropiat, la Maite Fandos. La seva intenció, tal i com va expressar-nos ella mateixa, era comunicar-nos que des del principi d'any i fins a desembre del 2015 el consistori ha estat pagant i pagarà el lloguer del banc expropiat al propietari de l'espai. Primera notícia que en teníem i quina cara que ens va quedar. Segons ella, ho ha fet perquè considera que el projecte val la pena degut a la tasca social que du a terme el bar. També afirma que no ens ho havia comunicat abans perquè sabia que no hi estaríem d'acord, i certament no hi estem d'acord, ni volem el que han fet. Nosaltres creiem que el Banc Expropiat és un projecte que val cadascuna de les penes, alegries i hores passades en permanències i curros, però també sabem que les seves raons són ben diferents de les nostres. En realitat és molt clar que el que ha volgut és comprar la pau social en un any delicat d'eleccions municipals i autonòmiques, on ni ella ni el seu partit estaven disposats a enfrontar-se a un altre desallotjament conflictiu com ja va passar a Can Vies. És interessant constatar que quan els interessa i convé tenen diners, però el que ens sembla encara més tèrbol és que hagin arribat a un tracte amb algú com Manuel Bravo Solano, propietari del local, que d'aquesta manera no només es treu el problema del damunt, sinó que ara, a més, en treu un benefici. Les condicions i quantitats i forma de pagar d'aquest lloguer en són ara per ara desconegudes. Volen saber d'on i com ha sortit la partida econòmica que serveix per a pagar el lloguer i si aquesta decisió ha estat presa en solitari per l'exregidora o bé amb el suport del seu partit, o fins i tot si ha estat consensuada amb la resta dels grups de la mesa del districte. Volem investigar-ho per treure a la llum tots els detalls de l'acord i animem a qui pugui accedir a més informació que ens ajudi a recopilar-la. També animem a qui tingui preguntes sobre el que ha passat i sobre el nostre posicionament que contacti directament amb nosaltres. A nosaltres no ens importa que estigui a l'Ajuntament, governi qui governi, sigui Barcelona en Comú o sigui CiU. La nostra línia política seguirà sent la mateixa que fins ara. No hem negociat ni demanat res a les institucions ni volem tenir relacions de cap tipus amb elles. Que el projecte hagi durat fins avui o davam a la feina quotidiana, a l'arrelament del projecte al barri, a la pressió de la campanya i el suport rebut. És la seva por al conflicte a peu de carrer, allò que els ha empès a pagar el lloguer per a mantenir la pau social que fins al moment necessiten. I la millor manera de continuar és seguir amb la nostra feina, mantenir i donar encara més vida al projecte i multiplicar les xarxes de suport mutu al barri i més enllà. Tot preparant-nos per a la propera vegada que tornin a la càrrega. Amb molt d'amor. Això ho podeu llegir a bancaexpropiatgracia.wordpress.com. Pues antes justamente Fede te estaba comentando que te iba a poner una cosa que me sorprendió el otro día escuchando por la radio, y la verdad es que escuchar esta canción en dos dialectos del Estado español no tiene precio, si te digo la verdad. Vamos a escuchar una versión, tío, auténtica del Sarri Sarri de Cortatu, hecho por un grupo de ahí del norte, se llama Triquicio, y está cantado en catalán y en euskera. Sarri, sarri. Doncs jo no sé què és lo que està passant darrerament, que tot el món s'ha fotut a ballar. Ves que no sigui perquè em faltaven un parell en el recompte general. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Visca tu. I àvies de la ràdio en directe meten a la presó paella per dinar. I ben bé als seus nassos res no es varen en sumar. Sarri i piti ja l'estaven tramant. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Visca tu. Sarri, o celebrant, xampan és la més dolça de totes les cançons. L'hem Fierro a Pamplona ensarronada, la cangría el Celes Roig, cobert pels mocadors. Ez dakit zer pasatzen den azken aldi ontan, jende hasi dela dantzatzen sarritan. Zerbait ikusteko adubi falta direla, kotzreko ento generalean. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, bizkatu. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, bizkatu. Hi ha una festa del mil. Pues esto, Fede Antriquicio, una banda de ahí del norte, son una banda que llevan desde el 2007, no voy a equivocar por lo que he estado justamente informándome. Y bueno, lo que estaba comentando antes, en plan coña, no son dialectos, o sea, son dos lenguas. Lo que pasa que, bueno, el que, por ejemplo, ya te digo, lo que estábamos comentando aquí fuera de micrófono, a nosotros, por ejemplo, de pequeño nos decían siempre que en España la lengua oficial era castellano y lo demás eran dialectos. Y eso... que sembles de Bay Raúl. Sí, yeah. Però bueno... Bueno, Pamplona estan quasi en festes, eh? Des d'aquí a Mallorca els hi animàvem a Messi se desfan d'una vegada per totes de les seves festes on pateixen els animals amb espectacles dignes d'un circ romà. Si voleu passar bé... Podeu apuntar com a festes lúdiques com les que tenen lloc a altres indrets, com per exemple Mallorca, que celebren Sant Fermín, si ho vols celebrar, d'una manera divertida, amb correbous, bueno, amb rodes i tal. Se celebrava fora d'un bar a ciutat durant més d'una dècada i enguany ho volien traslladar de lloc, semblava un principi que seria s'escorxador, però finalment on se farà és a sa posació a Palma, a partir de les 10 del matí, a partir de demà, diumenge 5 de juliol, amb xupinazo, amb festa, amb bauxa i sense tortura animal. Però manco... Mateja boca, porque yo justamente estaba leyendo de que no se iba a hacer. Porque... Es que tú, el teu burofax l'has d'actualitzar. Sí, tant. Yo es que, ¿sabes qué pasa? No reseteo a veces mi cerebro. Yo es que creo, lo que pasa es que te tienes que modernizar un poquillo, porque ya esto de las cartas, vale que te alimenta a correos, ¿no? Pero... Bueno, yo no lo alimento a correos, pero es que me molan, tío, leer un poco las letras. Aunque, por ejemplo, por móvil también la puedes leer, pero, ¿sabes? Tener que ampliarlo, pues como que me cuesta un poco. O sea, eso del digitalizar... Digitaliza tu baúl por cero. No, uro. Lo prefiero tener... Uro lo que ha dicho. Uro. Ahora ahí la has dado, ¿eh? Yo prefiero más lo analógico como este disco que tengo delante de mi cara y los casetes. Que eso, por ejemplo, el otro día me decía mi hermano, te voy a tirar todo esto a la basura. Digo, ni te se ocurra porque tienen muchas historias que contar y tú lo fliparías. Bueno, vamos a pasar con la musiquita, que es lo que nos mola a nosotros los sábados por la tarde aquí en 1984 para el resto del mundo. Y vamos con un LP del grupo Violators, de los singles del 82-83, o sea, imagínate, del siglo pasado, con la canción Fugitive, Virator. We'll be right back. Casa después de un día aburrido, problemas de mierda, de esos que nunca faltan, pero a buena hora enchufo el tocadiscos, saco un vinilo y subo a máximo volumen. No hay nada más chévere que escuchar punk en el viejo tocadiscos. Ruido rabioso, ruido hardcore punk, lleno de alegría todo mi ser. Mi corazón palpita al ritmo de D-Beat. ¡Ay carajo, cómo me gusta estar así! Salgo como un loco en mi habitación escuchando a esas bandas punks. ¡Mierda, qué emoción! He gritado mucho y me ha dado sed. Me tomo una cerveza fría. ¡Oh, qué chucha! Agua, está bien. No hay nada más chévere que escuchar punk en el viejo tocadiscos. Què te sembla, Raúl? Això és una lletra d'una banda peruana que se fan dir BHK i que apareixia al seu LP de 2013, La crudeza no muere. Jo t'he vist, amb aquesta estampa, m'he vist jo. Ya también justamente ahora estaba yo ahí también flipándolo con eso, con una cervecita, un cigarrito y buena musiquita, eso y un buen tocata. El tocata que nos falte, pues si no hay musiquita, pues sí. Bueno, si te la cantas tú también está bien, pero bueno, no lo mismo. Pues nada más escucha esta canción, escuchar punk en el viejo tocadiscos dels peruans DHK, una banda que per cert, abans de que acabi l'any trauran un 12 pulgades compartit amb la banda mexicano mallorquina Máquina Muerta de la mà de Metadona Discos. Problemas de mierda, de esas que nunca faltan. su puesto cadiscos. Sacó un vinilo y subo máximo el volumen. No hay nada más chévere que escuchar punk. No hay nada más chévere que escuchar punk en el viejo tocadiscos. Rabioso, ruido hardcore punk. Llena de alegría todo mi ser. Mi corazón palpita al ritmo de Debes. Ay carajo, cómo me gusta estar así. No hay nada más chévere que escuchar punk. No hay nada más chévere. Escuchar punk en el viejo tocadisco. Salto como un loco en mi habitación, escuchando vueltas bandas punk. Mierda, qué emoción. He gritado mucho, ya me ha dado sed. Como una cerveza fría, o que chucha o está bien. No hay nada más chévere que escuchar punk. No hay nada más chévere que escuchar punk en el viejo tocadisco. Quan veiem el que les institucions i mecanismes de dominació tenen en comú, es fa evident que les nostres lluites individuals també són part d'alguna cosa més gran que nosaltres, d'alguna cosa que podria connectar-nos. Quan ens unim a partir d'aquesta connexió, tot canvia. No només les nostres lluites, sinó també la consciència de la nostra potencialitat, la nostra capacitat per l'alegria, la sensació de que les nostres vides tenen un sentit. L'única cosa que cal per trobar-nos és començar a actuar d'acord amb una lògica diferent. Només pots tenir poder quan l'exerceixes. Només pots descobrir que t'interessa quan ho experimentes. En veure'ns obligades a canalitzar a través de representants les maneres d'influir en el món o en haver de traduir-les al protocol de les institucions, ens distanciem una de l'altra i del nostre propi potencial. Cada aspecte de la nostra agència que deleguem reapareix com alguna cosa irreconeixible i hostil davant nosaltres. La decepció constant amb els polítics només demostra que quan de poder els hem cedit sobre les nostres vides. La violència de la policia és l'obscura conseqüència del nostre desig d'evitar la responsabilitat personal sobre el que passa als nostres barris. En l'era digital, en la que cadascú ha de ser la seva pròpia secretària per manejar la seva imatge pública, fins i tot la nostra reputació se'ns ha tornat externa. Com un vampir que s'alimenta de nosaltres. Si no estéssim tan aïllades les unes de les altres, competint per vendre'ns dins els diferents mercats professionals i socials, invertiríem tant de temps i energia en crear perfils falsos, déus fets a la nostra imatge i semblança? Som irreductibles, cap delegat ni abstracció per reemplaçar-nos en reduir els éssers humans a dades demogràfiques i l'experiència pura a simple informació, perdem de vista tot el que hi ha d'únic i valuós al món. Necessitem presència, immediatesa, contacte directe amb les altres, control directe sobre les nostres vides, coses que ni la representació ni els representants ens poden otorgar. Per canviar qualsevol cosa, comencem arreu. Això ho podeu trobar a contrainfo.cat. I altres coses que podeu trobar a contrainfo.cat és l'agenda. Vos recordam les festes del barri a Transitant, que hi haurà documentals, taules rodones i concerts. Començarà del 9 de juliol fins al 10, de 5:30 a 1. Lloc, Transitant. Festes del barri a Transitant, plaça després de Sapaia. Enguany hem apostat per participar activament a les festes d'estiu post-trinitàries del barri de Can Amunt. La idea és combinar l'aspecte reivindicatiu, el treball amb la gent del barri i la vessant més lúdica, pròpia d'una nit d'estiu. Per això, en col·laboració amb l'Associació de Veïnats, hem programat diferents activitats. A les 5:30, al local de la llibreria Transitant, carrer Socors, número 16, projecció del documental Bye Bye Barcelona, del director Eduardo Chivas, 54 minuts. Llavors també trobarem a les 7 taula rodona sobre gentrificació amb les veïnades del barri. Com ha canviat el barri des dels anys 80, què ha millorat i què ha empitjorat. a les 9 a la plaça del Pes de Sapaia, concerts a l'aire lliure amb Jaleo Bastardo i Celisco. També recordar-vos per aquest dissabte el concert de Wasted, ISD, Riot Cats i amb DJ Aka Tortuga a sa possessió avui a Palma. Mateix? Avui mateix. No? O ja va passar? No, avui mateix. Relacionat amb lo de Can Amunt, podíem comentar que hi van estar tocant Dr. Zasca i la banda del Misterio i que van estar al Combo Bulla fent ballar a tota la gent que s'hi va acostar. Una disbauxa bastant molt concorreguda i la veritat que molt alegre. Pues sí, els Alots són innocents. The Kids Are Innocent. Recuperam una cançó de Hareskin, encara del seu darrer LP, Why Do Birds Suddenly Appear, que és la versió en femenina, on les cançons dels Hareskin estan cantades per diferents convidades, en aquest cas amb aquesta cançó, na Becky Bondage. Innocence. Doncs seguim de documentals, i és que al Cine Ciutat el dia 7 de juliol de 7 i 20 a les 9 i 20 estaran posant el documental Quin rescata quién, una pel·lícula de Leslie Franke i Erdolor Lorenz. Està organitzat per Atac Mallorca i diu així: la crisi com un model de negocio a costa de los derechos sociales y la democracia. Ja ho sabeu. Quién rescata quién. El dia següent també hi ha més documentals a Ciutat. Per una banda tenim el We Art Urbà amb Hotel Budapest a la plaça Llorenç Bisbal, al barri de Can Amunt, el dimecres a partir de les 9:30. S'estrenarà el documental i se projectarà el film de Wes Anderson. I també el dia 8 de juliol a partir de les 9 del vespre en el Gremi podem disfrutar del documental de la banda Anvil, que li comentàvem a Antoni de Toc Kevi fa una estona, banda que partís aquí. Un bon documental, te'l puc assegurar. Pues sí, si no l'heu vist, és el reflexe d'una banda que mai va morir, una banda de thrash metal canadenca, però que mai se va menjar un torrat. Un bon documental també. Bueno, pero estuvieron justamente en un gran festival en Japón, junto con grandes bandas de la onda heavy metal de esa época, a principios de los 80. Pero como lo de sueños no se vive, Raúl. Ya, pero bueno. Pero ellos han seguido tocando. Sí, han estado haciendo muchas giras y tal, aunque él trabajara en un sitio de comida congelada y tal, se levantaba temprano y tal, no sé qué, pero bueno, la verdad es que el tío siempre lo ha dado todo y ha apostado por el rock and roll. I també fent un poc més d'agenda, dia 10 de juliol de 8 a 22 hores a Ciutat, a la Torre Llibertària Estel Negre, tenim la presentació del llibre Les desterrades hijas de Eva, a càrrec de la seva autora Consuelo García del Cid. També intervindran Maria Antona Oliver, presidenta de Memòria de Mallorca, i Verònica Riutort, com a investigadora. Ja ho sabeu, dia 10 de juliol a l'Estel Negre, de 8 a 10. Y como antes me has puesto una banda peruana y yo te he dicho que te iba a poner una cosa curiosa, te voy a presentar una banda de los 80 que justamente tenían unos componentes, y así como he estado leyendo la historia de este grupo y tal, el cantante se fue a Suiza y cuando volvió ya no era cantante, sino era una cantante. Volvió justamente con el sexo que él justamente su cuerpo le estaba pidiendo. Pero bueno, igualmente seguirán haciendo buen rock and roll peruano, y la verdad es que no sé si la has escuchado alguna vez, pero te lo voy a presentar aquí en primicia en 1984. El grupo se llama Hash y vamos a escuchar la canción No quiero más ska. Suplicaré, nena, crece por favor. poi dal tenso supplicare. Pues, els concerts no s'aturen, eh? Si vols veure la gran orquestra republicana en format de bolsillo acústic, tots els dimecres a les 9:30 en estrenc al Bar Sant Bat. Ah, una recomanació bona per aquest estiu mallorquí. Sí, sí, sí, sí. Ara que estava a ser planes catalítico. Sí, no, sí, no, però bueno, era una cosa pues, muy curiosa, como m'has puesto un grupo peruano. Digo, yo te voy a enseñar un grupo peruano, pero de la época de cuando allí empezaba, bueno, en Perú, tú sabes que ya desde los 60, con el grupo Psychos, ya se olía muy bien el rock and roll por allí. Pero bueno, ha habido siempre grupos por ahí por Perú que la verdad es que han hecho cosas bastante majas. Y yo voy descubriendo poco a poco. Y mira, y la curiosidad, este grupo ya lo descubrí hace un par de meses largos, pero estaba buscando el momento para que tú lo conocieras, Fede, bueno, y todo el mundo, aparte. ¿Tú, Larry, los conocías a este grupo de peruano? No. No, pues mira, ya sabes, otro grupo más de la zona cerca de tu casa, cuando te vas por allí, pues que ya sabes que por allí también había ese tipo de musiquita y tal. Sí, hay cosas que estoy descubriendo aquí, sí. O sea, lo que pasa que antes al no ver internet tampoco... Es que es eso. Era muy difícil. Era muy difícil, ahora estamos descubriendo... Y los regímenes totalitarios latinoamericanos nos cortaban el rollo. Sí. Y bueno, y ya que has puesto antes también justamente a otra pedazo de vocalista que a mí me mola mogollón, que era Becky Bondage, pues vamos a ir con su banda, no justamente cantando con los Harlequins, sino con los Vice Squad, de un disco del 2009 que se llama el disco London Underground, y escucharemos la canción Punks United, Punkies Unidos. Ens entra un burrofax al nostre Gmail, ara és 1984@gmail.com, i diu així: aquí os mando un par de temillas con mi colega, es diu en Germen, y diu, piensa que son cortas las canciones. Escoltarem la cançó El hardcore ha muerto, que és una de les cançons, una de les dues que ens envien, sí, sí. L'altra és Planeta Tierra. Però el hardcore ha muerto té bona pinta. A mi què tal, Germen, des de Mallorca? I ja sabeu, ara és 1984@gmail.com. Hacen como que me decaña, pero en verdad apestan. Sus videoclips son más aburridos que estar viendo anuncios en Telecirco. Ahora salen con las letras en plan karaoke. Todos los vídeos iguales, ejército de clones. Salen siempre vestidos en plan hipster para ser populares y que la gente los escuche. Vino Fred, Negative Fred, DRI. Llora la vieja escuela y solo hay grupos de pastel. Joder, Germen, una banda que arriba desde Songoleu. Esperamos veros en directo y que dejéis de mandarnos estas cacofonías. Y ya que son tan cortas, vamos a poner Planeta Tierra. ¿Te sembla, Bernat? Va, para ella, estupendo. Porque aquesta discografia de DRI, a mi que me se cuenta. Planeta Tierra, Germen. Nuestro planeta solo ha sido un escenario de error. Millones de muertos en guerra sin compasión. La mayoría de veces por un pedazo de tierra. Nos matamos entre nosotros, ¡qué puta vergüenza! Una vida vale menos que una mierda. Escapamos como cerdos nuestro ecosistema. Con pesticidas, residuos y contaminación. Estamos condenados lentamente a la extinción. Jolín, com està el burofax. I ara acaba d'entrar un altre correu amb una altra, amb unes altres cançons. En firma el seu nickname, Carlitos, ens envia la segona demo de la seva banda Fast Idiots, titulada Game Over by Al Cuadrado. Són 11 cançons i triam la cançó My Son. My Son is a God. Pues eren fastidiosos aquí apurant el 1984. Si vols, Raül, trio un altre àlbum de la teva recàmera, que crec que encara hi som. Sí, ara està justament... Bueno, l'he buscat, però en otro sitio, perquè no l'he traído. Però, vamos, està en directo i és d'una banda, ja tiene su carrerita, perquè no són de ayer, sinó són de antes d'ayer. És una banda que se llama The Dog Boys i vamos a escuchar una canción que se llama Route 22. Ruta 22. We'll be right back. Estamos llegando ya al final del programa, una semana más aquí en 1984, desde Algaida para el resto del mundo. Y nos vamos yendo poco a poco. Gente. Por cierto, nos acabamos de pescar el ventilador, la que la acabamos de encender ahora. Ahora no, ahora nos hemos dado cuenta que teníamos ventilador aquí a l'estudi, estàvem suant la cansalada. Si te digo la verdad, una cosa acertó Rita Bárbara, el carolet. El carolet ha arribat. Ha arribat. El carolet de verano. Escolta, pues mira, podem optar per fer menjars una miqueta més frescos, bueno, vull dir que venen un poc més damunt, i és que per dia 23 de juliol a Ideari i na Natàlia mos proposen una fantàstica activitat. I diu així: aprovechando la visita veraniega familiar, les proponemos taller, cena, fiesta polaca con su plato más reconocido en mundo, el pierogi. Son unos raviolis grandes, empanadas deliciosas. En Polonia los hacemos de mil maneras, salados, dulces, pero esta vez vamos a hacer versión vegana con col, chucrut y setas. La idea es que las señoras polacas lo enseñarán y explicarán, y yo voy solo a traducir mientras estaremos haciendo el menjar. Espero que montamos pequeña cadena de producción y después los cenamos todos juntos con algún otro plato típico polaco. También con esta cena polaca y fiesta cerramos la temporada en Ideari antes de 3 semanas por cierre de vacaciones. El precio del taller y cena es de 10 euros, solo cena 8 euros. Hay que apuntarse y pagar con antelación. Ya bueno. Sabeu, Ideari està al carrer Costa, Can Montaner, número 5, a Palma. Espero que haya vodka, si no, no voy. Pierrocchi o muerte. Pierrocchi o muerte. Ens acomiadam fins gràcies, aquí. Gràcies, Natàlia, per aquest burrofax. Exactamente, des d'aquí te enviamos un gran saludo. Pues agrair, com sempre, al nostre tècnic, als controls, que és com dur un helicòpter o dirigir una orquestra, en Larry. I aprofitant per saludar en Jota, a qui li dedicam la cançó que amb la cançó acomiadam. Sabem que en Jota no li agrada molt això de l'estiu. I... No, la verdad es que no. No, ens acomiadam amb la cançó de la banda Sin Futuro, on trobam en Poig, i escoltam la cançó El Chico Más Blanco de la Playa de Gros. Fins la setmana vinent. Jo, fins a la setmana. Fins la setmana vinent. Setmana que ve. 1984. Se despide una setmana més i hasta la setmana que viene. Ja sabeu, escuchar mucha música, que eso enloquece. Oh, sábado tras sábado, 1984. En el... Ja fa un bon ciberespai, tio, que vaig anar de a una de la mitonesa que s'han de connectar amb la música d'aquesta terra. El programa de Hardcore Punk Magazine, todos los años, 1984. Allà vaig ser l'any, la primera vegada que t'avui la profecia que deia Constitució, acabarà pagant per tot el que ha fet. Diable, també. 1984. Vostè està el repressor en paquet. 1984. Escolta, 1984. Un programa de ràdio on hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. Des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa.